بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنواع الفاعل المضمر. مضمر فاعل نبيلري. قال dedi والمضمر أثنى عشرة. مضمر 12 tanedir. نحن قولك senin sözünde olduğu gibi. Darabtu vurdum. Ve darabne ve biz vurduk. Ve darabte sen vurdun. Ve darabti sen vurdun. Ve darabtüme ve darabtüme sikiniz vurdunuz. Ve darabtum siz vurdunuz. Ve darabtunne siz vurdunuz. Ve onlar vurdu. Darabe vurdu. Darabet vurdu. Darabe o ikisi vurdu. Darabu vurdular. Darabne onlar vurdular. Ve okulu diyorum. Kad arafte muhakkak ki sen bildin. Fime takaddemel mudmara ma huve. Mudmarın geçmişte mudmarın ne olduğunu sen bildin. Kad arafta sen bildin. Fima takaddeme geçenlerde el mudmara gizli olanı mudmar olanı bildin. Ma huve o nedir? Vel ane şimdi nuarrifuke sana tarif edeceğiz. Ennehu ala ithney aşara nev'an o 12 çeşit nev üzeredir. Ve zalike bu li ennehu çünkü o İmma ya en yedulle ala mutekellimin ya mutekellime delalet eder ve imma en yedulle ala muhatabin veyahut da muhataba delalet eder. Yani mudmer olan fail ya mutekellime delalet eder veyahut da muhataba delalet eder. Ve imma en yedulle ala gaibin veyahut da ne yapar? Gaib olana yani hiç olmayana delalet eder. Şimdi biz daha önce dedik ki fail iki kısma ayrılır. Fail ya zahirdir veyahut da mudmardır. Zahir ne demektir dedik? Hiçbir karineye ihtiyaç duymadan kendi kendine failiyete delalet eden şeydir. Mesela sen hadara Muhammedun dediğin zaman hadara Muhammedun. Muhammed hazır oldu. Şimdi Muhammedun burada ne? Muhammedun burada fail değil mi? Hiçbir karineye ihtiyaç duymadan Muhammed failiyet işini ifade edebiliyor. Öyle değil mi? Tek başına Muhammed dediğinde de Muhammed zaten bir şey ifade ediyor. Lakin mesela burada olanları bir düşünün. Darab tu. Burada fail ne? Tu. Öyle değil mi? Nefse mütekellim vahdehunun ifadesi olan tu fail burada. Şimdi tek başına düşün şöyle bir cümle kur. Tu. Mesela zehebe tu. Diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Çünkü tu tek başına bir şey ifade etmez. Ancak zaten bunlar ne dediler? Bunlar muttasil olan zamirlerdir. Yani ancak bir fiille birleştikleri zaman bir şey ifade ederler. Ondan dolayı şey olan, mudmar olan fail tek başına bir şey ifade etmeyen, failiyet ifade edebilmek için karineye ihtiyaç duyan, yani fiille beraber zikredilmesi gereken şeydir. Ha bu da nedir? Şimdi aslında burada böyle çok uzatmış işte ya şöyle dedi ya böyle dedi. Bu bir konu değil. Hepinizin bildiği şeyi anlatıyor. Yani mesela örneğin ne? Ya diyor ya mütekellime delalet eder. Yani darabtu ve darabnayı kastediyor. Ya muhataba delalet eder. Yani darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunne. Bu üçünü kastediyor. Ya gaibe delalet eder diyor. Darabe daraba darabu darabet darabete darabne. Ya da buna şey yapar. Yani ne diyeyim kabul eder. Yani burada aslında o bildiğimiz fiil-i mazinin çekimini yapıyor. Zamir muttasıl olan zamirle birleşen fiil-i mazinin neyini yapıyor? Fiil-i mazinin çekimini yapıyor. Ya bunların en kendisi ayrımcıdır. Ya müfret şey müzekkerdir, müfrettir, müzekker müfrettir, gayiptir. Ya müfret müzekker muhataptır vesaire diye o emsilede gördüğümüz klasik şeyin taksimatını bir daha yapmış. Yoksa bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Fail iki kısımdır. Ya zahir olan faildir veyahut da mudmar olan faildir. Zahir olan fail hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi kendine şey yapabilen, kendi kendini ifade edebilen, failiyet ifade edebilen şeylerdir. Bunu genelde şöyle de tanımlıyorlar. Karineye ihtiyaç duymayan ve illa'dan sonra gelebilen şeylerdir. Karineye ihtiyaç duymadan ve illa yani istisnadan sonra gelebilendir. Gelecek zaten bu. Mesela ne gibi? Ma ca'e ahadun illa ene. Misal. Bak veyahut da ma ca'e illa Muhammedun. Ma ca'e gelmedi illa ancak Muhammedun Muhammed geldi. Bak Muhammed hem tek başına failiyet ifade edebiliyor hem de illa'dan sonra geliyor. Peki şöyle düşünün, şöyle olabilir mi? Ma ca'e illa tu. Yani ben demek istiyorum o nefs-i mütekellim muhtevunun zamiri olan muttasıl zamir. مَا جَاءَ اِلَّا tu. Kimse gelmedi, illa ben geldim. Böyle söyleyemeyiz. Ha demek ki buradaki tu, bak hem illadan sonra gelemeyişi hasebiyle, hem tek başına failiyet ifade edemeyişi hasebiyle, demek ki bu nedir? Bu mudmar olan faildir. Mudmar olan fail kaç kısımdır zaten? 12 kısımdır. O da darabeyi çıktıktan sonra fiili mazinin çekimi demiş olduğumuz şey komple nedir? Oradaki failiyet ifade edenler hepsi mudmar olan faildir. Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Anladın mı Ahmet? Net anladın mı? Tamam, devam edelim o zaman. وَالَّذ۪ي اَوْلَ كِي يَدُلُّ دَلَالَةَ اَلَى مُتَكَلِّمِ mütekellim üzerine delalet eder. يَتَنَوَّعُ اِلٰى نَوْعَيْنِ iki nevi üzerine nevilenerek delalet eder. Ayrılarak. لِأَنَّهُ çünkü o اِمَّا اَنْ يَكُولَ الْمُتَكَلِّمُ وَاحِدًا bir ya mütekellim olan yani konuşan bir kişidir. Ve imma en yekuna ekthara min vahidin. Veyahut da bir kişiden nedir? Daha fazladır. Neyi kastediyor burada? Darabtu, bir de darabna'yı kastediyor. Darabtu ile darabna yani mazi olan fiilin son iki tanesi nedir? Nefs-i mütekellimdir. Öyle değil mi? Nefs-i mütekellim ne demek? Konuşan nefis. Tekellüm eden konuşan nefis. Bak darabtu kendinden konuşuyorsun. Kendi nefsinden haber verdiğin için nefs-i mütekellim. Nefs-i mütekellim ya bir kişidir, ya ben yaptım diyorsun veyahut da biz veyahut da çoğul ifade ediyorsun. O tekil tu'dur, o çoğul da nadır. Yani biri faal tu'dur, biri faal nadır. Biri darab tu'dur, darab nadır. Nasar tu'dur, nasar nadır. Evet. وَالَّذ۪ي يَدُلُّ عَلَى مُخَاطَبٍ muhatap üzerine delalet eden eden ev veya gâib ev gâibin yetenevva'u veya gâib üzerine delalet eden يَتَنَوَّعُ كُلٌّ مِنْهُمَا اِلَى خَمْسَةِ اَنْوَاعٍ her biri beş kısma ayrılır. Yani muhatap da beş kısma ayrılır, gayb de beş kısma ayrılır. لِأَنَّهُ çünkü o اِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى مُفْرَدِ مُزَكَّرِ müfred müzekkere delalet eder وَاِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى مُفْرَدِ مُؤَنَّسَةٍ veya müfred müennese delalet eder وَاِمَّا اَنْ يَدُلَّ عَلَى مُسَنَّنْ mutlak müsen neyen mutlakan müsenna mutlaka delalet eder ve imma en yedulle ala cem'i müzekker cem müzekkere veya delalet eder ve imma en yedulle ala cem'i müennes veya cem müennese delalet eder fe yekunel mecmu'u isna aşara mecmu'u toplamı 12 olur. Ha, bunların toplamı ne oldu şimdi? Komple mudmer olan failler 12 tane oldu. Şimdi mesela şey say, gayip olan fiilleri say. Şimdi bak, darabe, daraba, darabu, darabet, darabete, darabne. Öyle mi? Şimdi buradaki darabeyi geç. Darabe. Çünkü buraya muttasil bir zamir yok. Darabede muttasil bir zamir var mı? Darabenin faili nerede peki? Gizli o. Gizli. Öyle değil mi? Darabenin şeyi, şeyi gizli olan. Nedir ismi? Darabenin faili gizli olan, kendi içinde gizli yani. Dışında muttasil bir zamir değil. Bak ne diyorsun sen? Diyorsun ki daraba, darabu, darabet, darabete, darabne. Ya müfred müzekker gayb, öyle mi? Ya tesniye, yani iki kişi ifade eden müzekker şey, müzekker gayb, cem-i müzekker gayb. Müfred müennes gayb, tesniyeyi zaten söyledik, tesniye ortak kullanıyor, daraba ikisi de. Veyahut da ne? Darabne, cem-i müennes, bir de ne? Gayb. Beş kısım. Muhatap da keza beş kısım. Muhatap, müzekker, müfret, müzekker, muhatap. Tesniye, muhatap. İkisinde ortak hem müennes hem şey. Cemi, müzekker, muhatap. Şey, müennes, müfret, müennes, muhatap. Öyle mi? Cemi, müennes, muhatap. Beş tane, beş tane o. İki tane de darab, tu darab. Ne asan oldu? Kaç tane? 12 tane. Anlaşıldı mı burası? Aslında çok basit bir şey anlatıyor. Lakin çokça böyle dallandırıp budaklandırdığı için yani böyle gördüğün zaman sanki konu anlatılıyormuş gibi bir şey var ama bizim klasik bildiğimiz şeyleri sadece başka bir elbise giydirip önümüze getirmiş koymuş yani başka bir şey yok şu anda okuduğumuzda. Onun için soruyorum, anlamayan var mı burayı? Yok. Evet. Bir فَمِسَالُ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ mütekellim vahid damirin misali مُزَكَّرًا اَكَانَ اَوْ مُؤَنَّسًا müennes veya müzekker olur. Darabtu, vurdum ve hafiztu, korudum ve içtehattu ve çalıştım ve içtehat ettim. Hı. İki ve misalu damiri mütekellimin müteaddit mütekellim müteaddit yani biz olan zamir, bizi ifade eden zamir. Müteaddit. Ve misalu damiri mütekellimin müteaddidi. Evet. Zamir mütekellim müteaddidin misali ev abil vahidin lezi ev veya el vahidin lezi birdir. Ellezi o kim? Yuazzimu nefsehu kendi nefsini yüceltir. Yüceltir. Hı. Ve yunezziluha menziletel cemaati. Ve onu cemaat menzili, topluluk menzilesine indirir. Yani mesela hani Türkçede de öyle bir kullanım vardır ya. Mesela bir adam diyelim ki bir kurumun başındaki bir adam konuşurken işte ben gittim ben geldim demez. Biz gittik, biz geldik, biz yaptık. Orada aslında adam tektir. Lakin kendi nefsini tazim eder. Cemaat menzilesine yani çoğunluk menzilesine ne yapar? Çoğunluk menzilesine koyar. Evet. Darab ne? Biz vurduk. Hafiz ne? Biz koruduk ve ezberledik. Ve içtihat ne? Biz içtihat ettik. 3. O misalü damiril muhatabil vahidil müzekker. Muhatap vahid müzekkerin damirin misali. Darab da sen vurdun, hafiz da sen ezberledin ve içtihat da sen içtihat ettin. 4. Ve misalü damiril muhatabetil vahidetil müenneseti. Muhatap vahide müennesin zamirinin misali. Darabti sen vurdun ve hafizti sen ezberledin ve içtihetti sen içtihat ettin. 5. Ve misalu damiril muhatabeynil isneyni muhatap müsennan zamirin misali. Tesniye zamirin misali. Müzekkereyni ev müenneseteyni müzekker veya müennes tesniye olur. Darabtuma ikiniz vurdunuz ve hafiztuma ikiniz ezberlediniz ve içtihattuma ikiniz çalıştınız ve içtihat ettiniz. 6. Ve misalu damiril muhatabine min cemii'i zukur. Min cemii'i zukur. Cemii müzekker muhatap. Cemii müzekker muhatap zamirin misali. Darabtum siz vurdunuz ve hafiztum siz ezberlediniz. Ve içtehettüm siz içtihat ettiniz. 7. Ve misalü damiril muhatabati min cemi'il müennesati. Min cem'il müennesati, cem'i müennesi muhatabın şeyi. Damirin misali. Darabtunne onlar darabtunne onlar vurdu. Siz vurdunuz. Siz vurdunuz ve hafiztunne siz şeyler vurdunuz. Kadınlar. Kadınlar vurdunuz ve hafiztunne siz kadınları ezberlediniz. Ve içtehettunne siz kadınları içtihat ettiniz. 8. Ve misalü damiril vahidil müzekkeril gâibi müzekker gâib vahidin zamirinin misali darabe vurdu fi kavlike senin sözünde olduğu gibi Muhammedun darabe ahahu Muhammed kardeşine vurdu ve hafiza fi kavlike senin sözünde İbrahimu hafize derse bu İbrahim dersini ezberledi. Ve içtehede fi kavlike ve içtehede senin sözünde olduğu gibi senin sözünde Halidun Halid içtehede fi amelihi amelinde içtihat etti mi? Hı. İçtihat etti. Çalıştı yani. Çalıştı. Peki buradaki cümleleri kim yarabını yapacak? Burada 3 tane cümle var. Kim bunların yarabını yapacak? Ya Emre. Muhammedun darabe ahahu ahahu Muhammedun faildir, darabenin faildir. Darabe Muhammedun merfudur. Merfu olma sasibiyle raf alameti zahir damledir. Darabe fiili mazidir. Fetajer memnidir. Yarabdaya mahalli yoktur. Eha şeydir, mef'uldur. Mensuptur. Alameti de zahiri fethadır. Hu damirdir. Sen yap Murat. İkinci cümleyi. Birinci cümleyi. Birinci cümle yanlış, komple yanlış. Muhammed'in normalde bize deyip fail olabilmesi için öncesinin fiil geçmesi gerekiyor. Yani fail geçmediği için adam buradaki isimle başlığı mübtedadır. Muhammed'in mübteda. Mübteda olmasası bile de merfudur. Merfu olmasının alameti ise zahiri damledir. Müfret olduğundan dolayı zahiri damledir. Darabe haberidir. Haber. Darabe haberidir demeyelim. Önce bak Muhammed'in mübtela dedik. Şimdi burada duralım. Buraya bir nokta koyalım. Şimdi fiil cümlesine başladık. Fiil cümlesini komple bitirelim. bitirdikten sonra cümlesi Muhammedun'un haberidir diyelim. Fiil, fail, mef'ul mesela örnek Muhammedun'un haberidir. Ne diyeceğiz o zaman? Diyeceğiz ki Muhammedun nedir? Mübtedadır. Mübteda olması hasebiyle çünkü isim cümlesi her zaman nedir? Mübteda haberdir. Fiil cümlesi de fiil faildir. Biz fail için ne demiştik? Fail odur ki kendinden önce bir fiil ne yapar? Takaddüm eder. Muhammedun mübtedaun merfu'un ve alametu raf'ihi eddammetu zahira. Tamam. Darabe fi'lu madin mebniun alel fethi. Öyle mi? Sonra fetha üzerinden mebnidir. Eha hu. Bu nedir? Eha hu mef'uldür. Mef'ul olması hasebiyle mansuptur. Ve alametu nasbihi nedir? El elif. Eliftir. Neden? Çünkü esma-i hamsedendir. Tamam. Ne diyeceğiz o zaman? Fiil ile mef'ulu ikisi beraber nedir? İkisi beraber Muhammedun'un haberidir. Tamam. Anlaşıldı mı burası? İkinci cümleyi yap Murat. İbrahim'u mübtedadır. Mübteda olması hasebiyle merfudur. Alamet-i rafiyede zahir-i dammedir. Hakkıda fiil mazidir. Fiil mazi fetha üzerinde midir? İraktan hal yoktur. Dersehu dersine ezberledi. Mübeşir mefuldur. Meful olması hasebiyle de mensuptur. Nasb alameti ise zahir-i fethadır. Bu orada zamirdir. Hafıza dersehu cümlesi komple müptelanın haberidir. Haberdir. Peki niye İbrahim'u başında bir şey olmamasına rağmen İbrahim'un değil de İbrahim'u diye gelmiş? Normalde isimler mesela Muhammedun isimlerin başında elif lam olmadığı zaman nasıl gelir? Tenvinle gelir. Öyle değil mi? Başta olduğu zaman. Niye burada İbrahim'u gelmiş de İbrahim'un gelmemiş? Niye? Gayrimusarif. Gayrimusarif olduğu için. Değil mi? Gayrimusarif ne yapmaz? Tenvin almaz. Peki gayrimusarif olduğunu nereden biliyoruz? Tenvin ve şey almasını. Gayrimusarif. Yani bir şeyde ne özellikler olursa gayrimusarif olur. Bunda bunu soruyorum yani. Sen bunda hangi özellikler var da gayrimusarif olmuş? İbrahim'u. Ne var Murat? Alimiyetle beraber, ucme vardır. Ucme var değil mi? Yani hem alemdir, özel isimdir hem de ucme vardır. Ne demektir? Yabancı bir dilden gelmiş yani. Arapçanın kendinden değil. Evet. Devam et Murat. Ve misalü damirul vahidetil müennesetil gâibetin vahid müennes gâibinin damirine misalleri darabet vurdu. Fi kavlike hindun darabet uhtehe. Hind kardeşine vurdu. Hafis de ezberledi. Fi kavlike senin sözünde suadu hafizet suat ezberledi. Dersehe dersini ezberledi. İştehedet çalıştı. Fi kavlike senin sözünde Zeynep'u iştehedet, Zeynep çalıştı. Fi amelihe, amelinde çalıştı. Aynı yukarıdaki gibi, hiçbir fark yok. Evet. Ve misalü damirul tesniyi li gâibin, gâibine, gâib olan mühennesin damirinin misalleri. Müzekkerine, müzekker, kâne, av müennesine. Yani mühennes ve müzekker olan gayb tesninin damirinin misalleri. Darabe vurdular, vurdular. Fi kavlike senin sözünde el Muhammedani iki Muhammed darabe Bekren. Bekre vurdular. Fi kavlike av kavlike ve senin sözünde Hindani iki Hindan darabete vurdular. Amiren. Amire. Hafize hafiza fi kavlike El-Muhammedani, iki Muhammed, hafiza dersuhume. O ikisinin dersini ezberledi. Kavlike, el-Hindani, hafizete, iki Hindan ezberledi, dersuhume, dersleri. Vel-iştehede, çalıştı, çalıştılar. Minnahvi kavlike, senin sözünde olduğu gibi. El Bekrani, iki bekir, içtihede çalıştılar. Av kavlike, Az Zeynebani, iki Zeynep, içtihede ders çalıştılar. Min nahvi kavlike, senin sözündeki misal gibi. El Bekrani, iki bekir, içtihede çalıştılar. Av kavlike, Az Zeynebani, iki Zeynep, içtihedete çalıştılar. Kame, fi nahvi kalktılar. Fi nahvi kavlike, senin sözünde olduğu gibi. El Muhammedani, iki Muhammed, kame kalktılar. Bi vacibihime. Ödevlerini, yani görevlerini yaptılar ikisi. Av kavlike, El Hindani, قَامَتَا بِوَاجِبِهِمَا Hinden görevlerini yerine getirdiler. Hinden görevlerini yerine getirdiler. وَمِثَالُ دَمِيرُ الْغَائِب۪ينَ Gayip olan damirlerin misalleri مِنْ جَمْءِ الْزُكُورِ Cem-i Müzekker'de gayip olan damirlerin misalleri. Darabu, vurdular. Min nahvi kavlike, senin sözünde olduğu gibi. Ar-ricalu, adamlar. Darabu, vurdular. A'da'ahum, düşmanlarına. Ve hafizu, ezberlediler. Min nahvi kavlike, sözünde olduğu gibi. El-telamizu, öğrenciler. Hafizu, durusahum, derslerini ezberlediler. Ve-iştehedu, çalıştılar. Min nahvi kavlike. El-telamizu, iştehedu. Öğrenciler çalıştılar. 12. Ve misalü damirul gaibati, gayip olan damirlerin misalleri. Min cem'il inati, cem menneste, gayip olan damirlerin misalleri. Darabına, vurdular. Min nahvi kavlike, el fetayatu, gençler. Darabne, vurdular. Aduvvetihinne, düşmanlarına. Ve kede, böylece hafizne, ezberlediler. Min nahvi kavlike, en-nisâhu, kadınlar. Hafizne, ezberlediler. Emanetihinne, korudular. Emanetlerini korudular. Ve kede, böylece iştehedine çalıştılar. Min nahvi kavlike, El-Benatu iştehedine, genç kızlar çalıştılar. Ve kullu hazihil anvai, bu anvai isneyni, isney aşara sabiqati, bu 12 tane geçen nev' hepsi yüsemme damiru, damir olarak isimlendirir. Yüsemme isimlendirilir. Ed-damiru, zamir fiha. Ondaki zamir isimlendirilir. Ne diye? Ed-damirul muttasil. Muttasil zamir diye isimlendirilir. Ve ta'rifuhu, onun tarifi. Ennehu, huve, o. Ellezî, öyle bir şeydir ki. La yubtede'u bihil kelamu. Kelam onun ile başlanılmaz. Yani onun ile kelama başlanılmaz. Ve la yaka'u ba'de illa. İlla istisnadan sonra da ne yapmaz? Vaki olmaz. Fi haletil ihtiyar, ihtiyar halinde. Yani tercih ve seçim durumunda illadan sonra da ne? Gelmez. Ve misluha ye'ti fi nev'in âkhara mined-damiri. Aynı bunun gibi başka bir nev daha gelir, zamir. Yusamma ed-damirul munfasil. Munfasil zamir diye isimlendirilir. Ve huve, o da nedir? Ellezî yubtede'u bihi, onunla cümleye başlanılabilir. Ve yaka'u ba'de illa fi haletil ihtiyar. İhtiyar halinde illadan sonra vaki olur. Tekul, dersin ki ma darabe illa ene. Benden başkası vurmadı. Öyle mi? Bak, burada ene de zamirdir normalde. Lakin ene ile tu arasındaki fark vardır. Ne fark vardır ene ile tu arasında? Biri muttasıl zamirdir. Biri nedir? Biri ise ama ikisi de normalde faildir. Öyle değil mi? Yani ma darabtu'daki tu da faildir. مَا دَرَبَ اِلَّا اَنَدَكِ اَنَدَ فَاِلْدِرِ İkisi aynı anlam ifade eder. Sadece biri muttasıl olan zamirdir. biri de munfasıl olan zamirdir. Evet, devam et. Mâ darabe illâ nahvu, biz ancak biz vurduk. Mâ darabe illâ ente, ancak sen vurdun. Mâ darabe illâ enti, mennesin ancak sen vurdun. Mâ darabe illâ entume, o ikiniz, siz ikiniz vurdunuz. Mâ darabe illâ entum, sizler vurdunuz. Mâ darabe illâ entunne, sizler vurdunuz. Ve mâ darabe illâ huve, o vurdu, ancak o vurdu. Ve mâ darabe illâ hiye, ancak o vurdu. Mâ darabe illâ huma, ancak ikisi vurdu. Mâ darabe illâ hum, ancak onlar vurdular. Mâ darabe illâ hunne, ancak onlar vurdular. Ve alâ hâzihi yeciril kıyâsu. İşte bunun üzerine kıyas, evet, icra mı? Evet, cari olur. İnnameden ne? Şey, yecri? Akıyor. Akmak, gitmek, koşmak, öyle değil mi? Yani eğer şeyle beraber kullandığımız zaman, nedir ismi? Kıyas kelimesine, ve alâ hâzâ yecril kıyâsu, bunun üzerine kıyas ne yapar? Devam eder yani. Tamam. Evet. Ve seyâti, ileride gelecek, beyanı enevâil damîril munfasilin, munfasil olan damirin kısımlarının beyanı gelecek. Bi evsa'a min hâzihi işareti, bu işaretten fi bâbil mübtedâi vel haber, mübtedâ ve haber babında bundan daha fazla, daha geniş işaret edilecek. Yani munfasıl olan zamire daha fazla işaret edilecek. Evet, oku temrinleri. Temrinat, ic'al, yap, kulle ismi, bütün ismi, min esmâil âtiyeti, aşağıda gelen isimlerden her bir ismi yap. Fa'ilen, fa'il, fi cümleteyn, iki cümlede. Bi şartin, şartla en yekûne olması, fi'ilu fi'lin, madiyen, fiil-i madi olması, fi ihdihume, o ikisinden birisi fiil-i madi olması, ve mudariyen fiil ukhra, diğeri de mudari olması şartıyla iki tane fail yok. Tamam. Ebuke darabe ebuke yadribu ebuke sadika sadikuke. Sadikuke. Ca'a sadikuke. Yaf'alu sadikuke. Et-tüccaru. Et-tüccaru. Amela tüccaru. Ya'milu tüccaru. Rabiha tüccaru. Tüccarlar kâr etti. Yerbahu tüccaru. Evet. El-muhlisûne. El-muhlisûne. Fazel muhlisune, ihlaslı olanlar kazandılar, öyle mi? Yefuzul muhlisune, evet. İbni hadara ibni, yahduru ibni. El ustazu, ca ustazu, yahduru ustazu. El cerratun, ne demek ya? El cerra. Cerra neydi? Buna bakarız. Bir kedi diye aklıma geliyor benim ama yine bakarız. Sen devam et. Ar-Rabi, Rabi'un. Bu mevsim. Mevsim. Ama nasıl olabilir? Falan mesela sonbahar geldi, ilkbahar geldi, kış geldi, yaz geldi. Bunun mevsim ismi mi yoksa mevsim genel olarak ismi? Hisanu. Aynı. Hisan ne? At. At. Husun olsa ne olur? Atlar. El hisnu olsa ne olur? Kale. Kale. Aşağıdaki ne? Vahid min fa'iden lehu fi cümleti münasebe. Aynısının şimdi burada şey istiyor bu defa. Bu soruyu da geçelim. Ecmen kulli son mesele zâti cümleti müfid edin. Alâ fe'li mefâin. şunlara cevap verelim. Şu üçüncü soru var ya. Diğeri aynı. Nasıl burada dedik işte Ca'e Ebuke, bu defa buraya Hadara koymuş. Hadara Ebuke. Buradaki isimleri bu fiillerin yanına koyacağız. Aynısı olacak. Üçüncü soruya cevap verelim. Sözlü cevap verelim. Mete tusafir. Ne zaman yolculuk yapacaksın? Tusafiru gaden. Ayne yazhabu. Nereye gidiyorsun? Sahibuke. Senin sahibin nereye gidiyor? Yazhabu ile kahirete. Kahireti. Hel hadara ahuke, senin kardeşin hazır mı? Naam hadara ahu ahi keyfe vecettel kitabe, kitabı nasıl buldun? Vecettul kitabe mufideten. Vecettul kitabe kitabe mufideten. Veya mufiden. Vecettu kitaben mufiden. Mâzâ tesna, ne yapıyorsun? İştehidu. Ders çalışıyorum. İştehidu olur mu? İştehidu yanlış. İştehattu. Ectehidu. İştehidu. Fi dersi. Fi dersi. Mete alaqake, ne zaman karşılaşacaksın? Seninle ne zaman karşılaşacağım? Ya seni ne zaman görürüm manasına? Telkani gaden mesela. Yarın benimle karşılaşabilirsin. Evet. Ayyana takdi neyle? Ne kadar? Eyyane. Nerede? Nerede? Takdi. Fasla sayfi. Yaz ayını nerede geçireceksin? Akdi fasla sayfi. Mesela fi. Bir memleket. Fi'den sonra bir herhangi bir memleket söyle yani. Fi İstanbul mesela. Evet. Mellezi tedrusuhu. Mellezi o şeyden kimi? Mellezi tedrusuhu, yani senin öğrendiğin şey, ders gördüğün şey nedir? Edrusu ennahve mesela. Nahif öğreniyorum. Evet. Bakalım bu soruya ne demiş? Teştemilü kullu vahidetin minha ala fi'li ve fa'il. Burayı da geçelim. Tedribül arabı yapalım. Hadara Muhammedun. Muhammed geldi. Yapalım mı? Yap. Hadara fiili mazi. Bina fesha üzere mebnidir. İrabdül mahal yoktur. Muhammedun faildir. Hadar'ın failidir. Fail de merfudur. Merfu olmasa sebebiyle de merfu olmasının alameti ise zahiri dammedir. Müfet olmasa sebebiyle. Safera murteda. Murteda geldi. Safer fiili mazi. İrabdül mahal yoktur. Mebni üzere fetha üzere mebnidir. Murteda faildir, seferen failidir. Fail olmasa bir de merfudur. Merfu olmasının alameti ise takdiri dammedir. Zuhurunu ne engellemiştir? Özür. Evet. Seyezuruna. Seyezuruna kadi. Kadi. Kadi ziyaret. Evet, kadı bizi ziyaret edecek. Seyezura se bu geleceğe işaret eden harftir. Fiillere gelir. Seyezura o da Seyezura değil, seyezuru. Seyezuru bu da fiil muzaridir. Sini at, sini bitirdin. Dedin ki sin geleceğe işaret eder. Ne kaldı? Yezuru kaldı. Yezuru ne? Fiil muzaridir. Vasf ve cevazımlardan söylediğinde için zahiri dammedir, harfudur. Ne mensuptur. Kadi, kadi. Niye mensuptur ne? Ne bak, seyezuru. Ziyaret edecek. Kimi ziyaret edecek? Ne bizi. O zaman biz burada ne olduk? Meful olduk. Değil mi? Ziyaret edecek. Bak failin fiili kimin üzerine tahakkuk ediyor? Bizim üzerimize. Kimi ziyaret edecek? Na bizi. O zaman diyeceğiz na nedir? Na mef'uldür. Lakin na her zaman nedir? Sukun üzerine nedir? Mebnidir. Na normalde her zaman na nadır. Na değişmez yani. Öyle mi? Lakin ne mahallindedir? Nasb mahallindedir. Mahallen mensuptur. Niye? Çünkü şeyin mahallini işgal etmiş. Ne diyorlar ona? Mef'ulün mahallini işgal etmiş. Peki kim bizi ziyaret edecek? El-kadi. Kadı bizi ziyaret edecek. O zaman kadı nedir? Kadı faildir. Fail merfudur. Raf alameti nedir? Takdiri dammedir. Peki zuhurunu ne engellemiştir? Ağırlık. Heh, tamam. Devam edelim. Akbale ahi kabul etti. Ahi kardeşim kabul etti. Akbale fiil-i mazi. Fetha üzere benim. İrab'da mahal yok. Ahi kim kabul etti? Ahi benim. Akbale kabul etti. Akbale yöneldi. Ahi benim kardeşim. Benim kardeşim. Ahi Ahi akbale yöneldi. Kim yöneldi? Ahi benim kardeşim yöneldi. Öyle mi? Ahi benim kardeşim yöneldi. Ahi normalde ne? Ahi normalde fail. Öyle mi? Benim kardeşim olan fail. Peki irabı ne bunun? İrabı kim? Normalde merfudur. Dammesi zahir olması gerekiyor. Lakin ne? Ya ile yani orada iştigal etmesi ve münasebet yasının bulunması onun çıkmasına ne yapmış? Engel olmuş. O zaman nedir? Takdiridir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Fail ile ilgili, yani şurada anlatılanla ilgili sadece. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.